Comezamos a segunda parte dos contidos na Radio Municipal do Porriño, que como sempre a estas horas con a entrevista local diaria. E hoxe temos no noso estudo a unha campeonísima de Mos, ela é campeona de España de 10 bailes estándar. Chámase Patricia Martínez Pereiro. Bos días, Patricia. Bos días. Acabas de chegar de Italia, Patricia. Que tiñas lá en Italia? Bueno, lá tiñamos un gran traballo, tanto a miña parexa como a eu. Desde o día 8 que nos fomos hasta o 24 que chegamos xusto para Nadal, pois estuvemos facendo unha competición en Eslovenia a nivel internacional e despois estuvemos dúas semanas en Italia pois entrenando ata o máximo. Co teu compañeiro Adrián Esperón, non? Sí, sí, estou sempre con el. Os dous novísimos, non? Ti tes 21 anos. El ten 22, pero bueno. Aí andamos. E donde Adrián? Adrián é de Pontevedra. De Pontevedra. Como vos coñecestes? Pois el xa antes bailaba con outra parexa, igual que eu, e íbamos os dous á mesma escola. Hasta que, bueno, un día pois o nostro entrenador Miguel Abreu, o director da escola Pasos, pois díxenos por que non facíamos unha proba, que xuntos, como máis ou menos éramos da mesma categoría tamén, pois podíamos chegar a lograr grandes éxitos. E bueno, así foi, non? Feito, teña toda razón. O vaticinador Miguel Abreu, a quen tamén entrevistamos aquí na Radio Municipal do Porriño xa hai cerca dun mes ou así. Sí, sí, sí. Bueno, nada, foi máis que nada foi el que tomou un pouco a decisión, xuntounos, e nada, pouco a pouco, pois entrenando con iso, fomos conseguindo pequenos éxitos, non? Patricia, pequenos e grandes éxitos como esa participación no Mundial de Moscú día 29 de outubro deste ano. Como resultou esa competición mundial? Pois, bueno, para nós sobre todo este ano, aparte de que foi xa o terceiro mundial que realizábamos na modalidade de estándar, pois estamos moi contentos co resultado porque foi dos tres anos o mellor resultado que tivemos. O primeiro ano non me acordo se quedáramos 50 e algo, non me acordo sinceramente. Do segundo ano xa quedáramos 48, este ano xa 35. Entón xa ves que cosa non se va subindo pouco a pouco, aínda pois bueno, somos xóvenes e tal, pero bueno, pouco a pouco vai subindo, o sea que este ano sobre todo estamos super contentos. Aparte que o feito de bailar coas mellores parellas do mundo xa é, bueno, increíble. Iso che quería preguntar eu, que tal o nivel? Moi difícil. Eu, sinceramente, xa cando chego a lá, estamos todos pois, quecendo na pista, probando a pista, probamos zapatos. A mí xa me empezou a entrar un pánico. Estou digo, madre mía, que farei eu aquí. Pero bueno, despois xa unha vez que bailas o primeiro baile, digamos que xa... É como cando comezas un examen. Fas a primeira línea e xa se pasan os nervios. Contra cantos competíades? Este ano éramos cerca das 90 parellas. O sea, éramos moitos. Por iso que o feito de quedar 35, pois xa foi o regalo de Nadal, non? Como que di... E a vindeira cita cunha competición de tan alto nivel, e cando será? Tan alto nivel, bueno, a ver, hai competicións, a próxima competición que faremos será en Xaneiro, 14 ou 15, en Madrid, que é unha competición internacional tamén, contanse con que veña un mínimo 30 ou 40 parellas de todo o mundo, e despois xa tócanos o campeonato de España en febreiro dos 10 bailes, a ver si este ano pois volvemos a conseguir o título. E supoño que tamén esa competición mundial de Moscú puideches comparar con outros bailaríns o seu apoyo no seu país, tanto sí, a nivel institucional sí, como de público, que é un pouco diferente da vez o de España, non? Tantísimo, tantísimo. Ali ou van todos a por unha parella ou ninguna, ou ninguén van por ninguna, vamos. Así, este ano sí, sobre todo había as dúas parellas propias de Rusia que eran completamente, digamos, en bandos diferentes, eran en escolas diferentes. Entón era todo unha grada apoyando a unha parella, toda outra grada, era moi emocionante, a verdade, todo con pancartas, bueno, increíble, increíble. Pero bueno, aquí, por exemplo, nos pasamos nos campeonatos de España. Nos campeonatos de España sempre temos a Adrián e eu a nosa afición, a outra parella ten a súa, e sempre, bueno, de todo, por montar festa que non sea. Non para quedar aí esa rivalidade como no sí, fútbol sí. Ou algo así, non? Non, sí, sí, ai, ai, ainda que non creas, ai. E xa falando do apoio institucional, ou xa do apoio que vos prestan economicamente as institucións, notades que hai diferenza respecto a outros países? Sí e no, digamos que nos, eu especialmente síntome que estou na metá, porque por exemplo, o campeón de Alemania, por poñerte un exemplo, ao ano se gana o título de campeón de Alemania dan 10.000 euros, entón claro, eu sei que a mí en España non me van a dar 10.000 euros por quedar campeona. Pero bueno, por outra parte, hai moitos países que a hora de, por exemplo, ter que pagarlle os gastos para ir aos mundiais, os europeos, que nos recibimos por parte da Federación Española, que non lle pagan, teñen que pagar eles se queren ir a competir. Entón, digamos que me sinto un pouco, bueno, estou ben, nin mal nin ben, non? Nin tanto nin tampouco. Pero bueno, ben, si de momento, que todo siga así, polo menos. Xa, vos entón que recibides o apoio da Federación e de algún ente máis? Sí, bueno, eu especialmente recibo apoio económico do Concello de Mos, tamén temos o patrocinio Adrián e Maiseu do Turismo de Rías Baixas, que, bueno, está comenzando a axudarnos bastante, e despois, por parte da Federación Española, temos o que ven sendo, pois, iso, tanto os gastos, tanto de avión como de hotel e todo isto, uh-huh. A mundiais europeos solamente, pero, bueno, xa hai, porque un billete a Moscú o sea, no, é bastante costoso. Bueno, se queres aproveitar, Patricia, para pedir algún sponsor máis aquí no Radio, podes facelo, eh? Home, todo o que veña será benvido, seguramente, pero bueno, non é que tampouco vaya pedindo por aí. Claro, e aparte, dedicándole tantísimo tempo ao baile, tantísimo esforzo, ti solo te dedicas a ser bailarina, non? Sí, ahora sí, bueno, he de dicir que intentei, a mí sempre me gustou estudiar, e de feito é un con unha espina que teño clavada, sí, no corazón. Bueno, sí, hai tempo aí. Sí, sí, hai tempo para todo. A mí sempre me gustou o todo o mundo relacionado coa estética e todo isto, sempre me encantou, aparte que o miro bastante interesante pro tema do baile tamén. Uh-huh. Pero bueno, o ano pasado comecei estudando traballo social pola UNED a distancia, que dixen, bueno, a ver si a distancia fago algo, pero que va. O baile tirábame máis. Entón agora sí, non é que bailo sola, tamén estou estudiando baile, que en setembro conseguín o título de xuez nacional, uh-huh. E agora estou estudiando para o curso, para o título de entrenadora. Entón, uh-huh, non é que simplemente baile, dedico a miña carreira deportiva, sino que xa me estou formando pouco a pouco, pois, para un futuro poder... Para un futuro, porque evidentemente os bailaríns teñen un período profesional, dentro do que cabe, breve, non? Por desgracia, sí. Ainda outro día, cando unha anécdota, estaba falando cunha compañeira en Italia, e decía ela... Mas ti podes te creer que sobre os 30, máis ou menos, ou así, deixaremos de competir xa, porque, por unha parte, miras e dices tú, son 9 anos, non? Pero por outra vez, dices tú, bah, cantos anos, Dios mío, ainda 9 anos, non? Claro. Outra vez, dices, Dios mío, solo son 9 anos, e faseche moi corto, non? Pero bueno, procuro non pensar niso. Non, procuro... non pensas niso. Pero bueno, polo que veixo, sí, aí formándote para, por sí, menos, a ver, ser la estadora, sí, árbitro. Efectivamente, nese sentido, sí, pero no sentido de pensar, solo me quedan sobre uns 9 anos para deixar de competir, como que en día, verdad, que son moi competitiva, moi, non, prefiro non pensar, no, senón xa... Só che quedarán uns 9 anos, e cantos levas xa? Levo 13 anos bailando xa. 13 anos bailando. Sí, sí. E cando foi o momento ese que dixeches, eu quero ser bailarina? Pois mira, a verdad, sou che sincera, foi cando conseguimos, que non nos esperábamos para nada, absolutamente, Adrián Maiseu, o noso primeiro campeonato de España, que era o segundo ano en amateur que estábamos. Entón aí foi cando de repente cambiou a mente e dixen, ui, aquí pasa algo. Esto de, porque eu sempre teño os estudios como primeiro e o baile como, uh-huh, de alguna maneira, secundario, non? E foi cando cambiei, cambiou completamente. O baile converteuse xa no primordial e os estudios pouco a pouco foron, digamos, non relacionados co baile, foron xa un pouco baixando. Uh-huh. E falando de Adrián outra vez, supoño que entenderse coa parella é fundamental. Sí, sí. Bueno, é dicir que a día de eu non é que non discutamos, porque sempre tamén temos a Miguel aí detrás nosa facendo de coach, pero bueno, sí. O problema é que eu teño un carácter moi forte, el tamén, entón tivemos que aprender a levarnos. Claro, sí. Quen leva quen? A ver, levar no baile sempre vai mandar o home, sí. Ainda que a mí me dé rabia decilo, sempre vai mandar o home. Pero aprender sobre todo, pois, a comunicarnos, porque si nese sentido sí que fallábamos moitísimo, eu xa che digo, carácter forte con carácter forte chocábamos todos os días a todas horas. Entón, nese sentido sí que tuvimos que aprender a levarnos, a comunicarnos, a escoitarnos un ao outro. Que pasa? Que isto era, pois, a hora de falar, porque a hora de bailar sí, entendíamos como ninguén, non? Pero bueno, pouco a pouco, pois mira, vamos conseguindo. E falabas antes da importancia do aspecto, a posta en escena no baile tamén é fundamental. Moitísimo, moitísimo. Xa che digo, nos, tanto cos nosos entrenadores, falamos sempre tanto o look en pista, a forma do vestido, a cor do vestido, como tens que ir peinada, como tens que ir maquillada, o home, como ten que ir peinado, como ten que ser todo perfecto. Control de peso, de todo. Esos vestidos fantásticos. Sí, costosísimos. Sí. Sí, a ver, sí, controlanse todo. En ese sentido, de cando sales a unha pista, cando entras a unha pista, perdona, levas todo, vamos, de pe a pa, perfecto, que non falle nada. E creo, se non me equivoco, Patricia, que ti, Adrián, tamén acudides a centros educativos para falar aos nenos sobre o baile, non? Sí, sí, un programa que fixemos esta temporada pasada, que é un programa presentado pola Xunta, o Xogade, e a verdade que resultou moi, moi ben. Eu sinceramente quedei moi contenta porque fixose nenos a partir de 7-8 anos, incluso hasta nenos da ESO. Esperábame que non estiveran tan interesados, pero bueno, como todo, ao principio, así o vai, sobre todo os rapaces, o baile, iso non é pa nenos, iso tata. E ao final acababan todos bailando e pasándose o pipa, sí. O sea que sinceramente quedei moi contenta. E que consello lle darías a unha persoa, a un neno que quere comezar no mundo do baile? Pois mira, sobre todo se un neno nervioso, que vaya a bailar, o sea, porque aparte de xogar e bailar e pasalo ben, que mellor que con música, non? Eu sinceramente, tanto pos pais como pos nenos, a mellor non son a mellor persoa para dar exemplo, porque eu acordame cando comecei a bailar que non me gustaba nada ir a bailar. Meus pais levábame, para min era un inferno. Que non diría, Sí, ahora o peso, digo, mi má. Pero sí, tanto pos pais como pos nenos, unha actividade das máis completas. Tanto para facer exercicio, para pasalo ben, porque tes a música e aparte a ser en colectivo estás, socializaste con outros rapaces, o sea, para min é o mellor. Bueno, Patricia, xa ir rematando, non sei se queres engadir algo máis. No, bueno, desde aquí, ahora xa que estamos Nadal, quisera dar as gracias, pois iso, tanto empezando obviamente pola miña familia, que son os que están sempre detrás de min apoiándome. Bueno, acabando xa tamén dando gracias, pois iso, ao Concello de Mos, tanto a vos que me ofrecestes esta entrevista, e o Turismo de Rías Baixas, que son os nosos principais patrocinadores. Pois moitísimas gracias, Patricia Martínez, por acompañarnos nesta maña de martes en Si Radio Porriño, por contarnos a estudia historia como bailarina. Moitas gracias a vos tamén. Recordamos que es campeona de España de 10 bailes estándar e veciña de Mos. Moitas gracias.